یا سیدی کیا دعوت اسلامی فرقہ وریت کو فروغ دے رہی ہے؟ ہاں دعوت اسلامی جو ہے وہ فرقہ واریت کو فروغ نہیں دے رہی، فرقہ واریت کو مٹا رہی ہے. دعوت اسلامی کسی فرقے میں نہیں جاتی، کئی فرقے کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر دعوت اسلامی میں شامل ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین کئی ایسے ہیں جو مطلب کل تک دعوت اسلامی کے سخت مخالف تھے نظریاتی طور پر، آج الحمدللہ وہ دعوت اسلامی میں میرے پاس آتے رہتے، لائن میں لگ کے توبہ کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاتے ہیں، اتاری بن جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی فرقہ واریت کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، کوشش اس کی ہے کہ کسی طرح فرقہ واریت ختم ہو جائے اور ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے بن جائیں. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو ہم تو سب کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت اسلامی تو سب کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ سارے باطل فرقوں سے توبہ کر کے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ، اور بس دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو اب بتائیے دعوت اسلامی فرقہ واریت پھیلا رہی ہے یا مٹا رہی ہے؟ الحمدللہ بولو بھی تو، الحمدللہ دعوت اسلامی فرقہ واریت مٹا رہی ہے. دعوت اسلامی کا یہ عزم ہے کہ جتنے بھی باطل فرقے میں بیٹھے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.